से कहूं कैसे हो तुम, कोई नहीं जैसे हो तुम, जान भी तुम और दिल भी तुम, सब कुछ हो ऐसे हो तुम, राहों में बाहों में आहों में तुम ही तुम, कैसे कहूँ कैसे हो तुम, कोई नहीं जैसे हो तुम, राह भी तुम मंजिल भी तुम, सब कुछ हो कहूँ कैसे हो तुम, कोई नहीं जैसे हो तुम, कहूँ कैसे हो तुम, कोई नहीं जैसे हो तुम, सागर भी साहिल भी तुम, सब कुछ हो ऐसे हो तुम, गलियों में फूलों में से कहूँ।